ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za atakiem na Polskę stał też Związek Sowiecki, mówił o tym prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości upamiętniających zakończenie II wojny światowej. Wyzdrowiała już co trzecia osoba zakażona koronawirusem. W sumie wyleczono prawie 5200 chorych. 10 maja nie będzie ciszy wyborczej, głosowania i otwartych lokali wyborczych, informuje o tym PKW. To słodko-gorzka rocznica ataku o 75-leciu zakończenia II wojny światowej, mówił prezydent Andrzej Duda. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie prezydent złożył wieniec w hołdzie 6 milionom polskich obywateli, którzy zginęli podczas tego największego konfliktu w historii świata. Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Polska wspomina rocznicę zakończenia II wojny światowej tego samego dnia co wolny świat, a więc 8 maja. Jak mówił, zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami oznaczało kres wielkiej ofiary Polaków. Walczyli w podziemiu, krwawili się, ginęli w obozach koncentracyjnych, umierali w obozach jenieckich, byli rozstrzeliwani na ulicach miast. Prezydent przypomniał, że za atakiem na Polskę stał też Związek Sowiecki. Po wojnie Polska wróciła na mapę, ale nie jako wolne państwo. Znalazła się w sowieckiej strefie wpływu. Nasi żołnierze zdradzeni przez aliantów, tak to trzeba po imieniu nazwać, nie poszli w wielkiej defiladzie zwycięstwa w Londynie. Andrzej Duda oddał też hołd tym, którzy po wojnie walczyli z sowieckim zniewoleniem. Do dziś nazywamy ich żołnierzami niezłomnymi, mówił prezydent, apelując o pamięć o walczących o wolną i suwerenną Polskę. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wyzdrowiała co trzecia osoba zakażona koronawirusem. Tak wynika z ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia. Po 10 resort poinformował o 153 nowych przypadkach zakażenia. Zmarła też jedna osoba, 57-latek z Raciborza. Od początku epidemii odnotowano w Polsce 15200 zakażeń. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 756 osób, a niemal 5200 wyzdrowiało. Stale rośnie liczba osób z COVID-19, które wyzdrowiały, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wyzdrowiało w Polsce już 322 pacjentów ostatniej doby, czyli ponad 5184 osoby wyzdrowiało, czyli 1/3 osób, które zachorowały na koronawirusa w Polsce, już jest zdrowa. Wiceminister Kraska dodał, że obecnie podłączonych do respiratorów jest 90 chorych zakażonych koronawirusem. W szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych jest leczonych ponad 2,5 tysiąca pacjentów. Ta liczba mniej więcej jest stała. Cieszy mnie to, że liczba osób podłączonych do respiratora, czyli tych osób najbardziej chorych, najbardziej ciężko chorych, zdecydowanie z dnia na dzień się zmniejsza. Minionej doby wykonano w Polsce ponad 17 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 10 maja nie będzie głosowania w wyborach prezydenckich. Informację przekazała w komunikacie Państwowa Komisja Wyborcza. Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski powiedział nam, że w związku z tym w najbliższy weekend między innymi nie będzie obowiązywać cisza wyborcza. Zwracamy uwagę na to, że wójtowie i konsulowie nie przygotują spisu wyborców. Nie będzie ciszy wyborczej, ale szalenie ważny jest również komunikat dla wyborców, że lokale wyborcze będą zamknięte. A więc jeżeli ktoś być może sobie planował pójście do lokalu wyborczego, to absolutnie mówię, że lokale wyborcze będą zamknięte. Na początku przyszłego tygodnia Państwowa Komisja Wyborcza planuje sporządzić sprawozdanie z przebiegu wyborów prezydenckich. Ma ono dotyczyć wszystkich działań, które komisja wykonała zgodnie z kalendarzem wyborczym i zostanie to przekazane do Sądu Najwyższego. Po unieważnieniu wyborów przez Sąd Najwyższy marszałek Sejmu ma wyznaczyć nowy termin wyborów. Do Watykanu dotarły dzisiaj dwoma tirami wysłanymi przez PKN Orlen maseczki, kombinezony i żel do dezynfekcji, które pomogą w walce z pandemią koronawirusa. Dystrybucją darów zajmuje się jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski. Tej rano tiry wjechały do Watykanu boczną bramą Perugina koło stacji kolejowej. Inicjatywa pomocy wyszła od ambasady Rzeczypospolitej przy Watykanie, którą kieruje ambasador Janusz Kotański. Szło o to, żeby jak najbardziej wesprzeć Stolicę Apostolską, która przecież pomaga tym najbardziej potrzebującym, tym bezdomnym, tym chorym. To jest ważne, że pokazujemy polską specjalność, solidarność. Pewną część darów otrzymają Żandarmeria Watykańska, Gwardia Szwajcarska i pracownicy Watykanu. O tej pomocy 8 dni temu prezydent Andrzej Duda poinformował papieża Franciszka w półgodzinnej rozmowie telefonicznej,

Pozdrawiam. My też pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Jest 10 minut po godzinie 14. Za godzinę popołudniową audycję zapraszamy do trójki, a w tej godzinie jeszcze obiecane moje przeboje. Ty tylko Bogu siebie masz, a Ty tylko Bogu siebie masz, a Ty tylko Bogu siebie masz. To była inicjatywa kolegów Piotrów, Stelmacha i Barona, żebyśmy my też po topie wszechczasów przedstawili swoje ulubione dziesiątki. Piotr Baron zrobił to w poniedziałek, Piotr Stelmach zrobi to jutro, a ja pomyślałem, że rozbiję to na dwa dni, bo akurat dzisiaj i jutro się spotykamy i jutro po 14 też te polskie przeboje. Ale nie wiem, czy państwo polubią mnie, czy nie za bardzo. Ja poszedłem na taki kompromis i ponieważ jak napisał pan Jacek, jest to zadanie bardzo trudne, prawie niewykonalne, taka mission impossible, więc pomyślałem sobie, że podzielę to na trzy dziesiątki i pierwsza dziesiątka dziś i jutro to są utwory z czasów polskiego Big Beatu. Zaczęliśmy od ABC. Najgłupszy błąd.

I teraz właśnie słuchając Rzeki Dzieciństwa pomyślałem sobie, że łatwiej byłoby mi ułożyć płytę listę 10 najważniejszych płyt polskiego Big Beatu, ale już nie będę kombinował. Jeśli chodzi o breakoutów, to byłby blues jednak, a jeśli chodzi o Klan, no to Mrowisko. Z genialnej płyty Mrowisko. No i zrobiła nam się nagle 14.30 i powracamy do naszego westernu. Dzielni bracia starają się jak mogą, ale nadal nie są grzecznymi chłopcami. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 17. Po załatwieniu sprawy Stajennego odwiedziliśmy Mayfielda w jego salonie. Kiedy się zorientował, że pukamy do drzwi, przeżył taki wstrząs, że przez chwilę nie był w stanie ani przemówić, ani się poruszyć. Doprowadziłem go do kanapy, gdzie usiadł i czekał teraz na swoje bezimienne przeznaczenie. Rzuciłem do Charlie'ego. jest zupełnie inny niż wczoraj wieczorem. To właśnie jego prawdziwe oblicze, odpowiedział Charlie. Wiedziałem to od chwili, kiedy go zobaczyłem. A do Mayfielda powiedział: jak się pewnie domyśliłeś, wybiliśmy twoich pomagierów. Wszystkich czterech, plus stajennego. Ale to był nieszczęśliwy wypadek i nie mieliśmy tego w planach. Chciałbym od razu zauważyć, że to wyłącznie twoja wina, ponieważ dostarczyliśmy ci to rude futro w dobrej wierze i nie mieliśmy nic wspólnego z jego zniknięciem. A zatem śmierć twoich ludzi i tego chłopca powinna obarczyć wyłącznie twoje sumienie, nie nasze. Nie żądam, żebyś się z tym koniecznie zgodził, tylko żebyś przyjął do wiadomości, że właśnie to ci zakomunikowałem. Rozumiemy się? Mayfield nie odpowiedział. Wbijał oczy w jakiś punkt na ścianie za moimi plecami. Obróciłem się, żeby sprawdzić, na co się tak gapi. Zobaczyłem, co to jest. Nic. Kiedy znów na niego spojrzałem, wycierał sobie twarz dłońmi. Zupełnie jakby się mył. No dobrze, ciągnął Charlie. To, co teraz powiem, raczej ci się nie spodoba. Ale taką cenę płaci się za oskarżenia, którymi obciążyłeś mnie i mojego brata. Słuchasz mnie, Mayfield? Tak. Chcę, żebyś nam teraz powiedział, gdzie trzymasz swój sejf? Mayfield milczał tak długo, że pomyślałem, iż nie dosłyszał pytania. Charlie właśnie otwierał usta, żeby je powtórzyć, kiedy Mayfield odpowiedział prawie szeptem. Nie powiem. Charlie podszedł do niego. Mów, gdzie jest sejf, albo walnę cię pistoletem w głowę. Mayfield nic nie odpowiedział, a Charlie wyciągnął pistolet z kabury i chwycił go za lufę. Mayfield siedział i wpatrywał się w nas posępnie. Miał na sobie tylko jeden but i zauważyłem, że jego bosa stopa jest cała czerwona, a jej palce spuchnięte. Wskazałem na nią i zapytałem: małe odmrożonko, Mayfield? Co to jest odmrożonko? Coś, co wygląda jak ta opuchlizna na twojej stopie. Nie wiem, co z nią nie tak. Myślę, że to odmrożenie, odpowiedziałem. Charlie pstryknął palcami, żeby mnie uciszyć i znów skierować uwagę Mayfielda na siebie. Jeśli mi tym razem nie odpowiesz, uderzę dwa razy. Nie pozwolę, żebyście wszystko zabrali, odparł Mayfield. Gdzie jest sejf? Zapracowałem na te pieniądze. Nie możecie ich zabrać. Dobrze. Charlie uderzył Mayfielda dwukrotnie. Teraz sobie coś wyjaśnimy. Twoich pieniędzy już nie ma. To prosta prawda. Kwestia faktów. A jeśli będziesz jej zaprzeczał, to cię zabijemy. A potem i tak znajdziemy twój sejf. Chcę, żebyś się nad tym zastanowił. Czemu masz znosić zniewagi, a potem umrzeć za coś, co i tak już przepadło? Pomyśl o tym. Twoje podejście nie ma sensu. Zabijecie mnie i tak. No, to niekoniecznie prawda, odparłem. Właśnie, potwierdził Charlie. Dajecie mi słowo? Zapytał Mayfield. Charlie spojrzał na mnie, pytając oczami: powinniśmy go zostawić przy życiu? Moje oczy odparły: obojętnie. Brat powiedział: jeśli dasz nam pieniądze, pozostawimy cię tak, jak cię znaleźliśmy. Żywego. Przysięgnij. Przysięgam, odrzekł Charlie. Mayfield przyglądał mu się, szukając jakiegoś śladu perfidii. Kiedy go nie znalazł, spojrzał na mnie z satysfakcją. Ty też przysięgasz? Jeśli mój brat tak mówi, to tak będzie. Ale jeśli mam przysiąc, że cię nie zabiję, to przysięgam. Muszę się napić i umyć sobie głowę. Nie chcę w takim stanie iść przez swój chod. Nalałem mu dużą brandy, którą wypił w dwóch długich łykach. Charlie poszedł do toalety i wyłonił się stamtąd, niosąc garść ręczników, miednicę z wodą i lusterko. Postawił je na niskim stole przed Mayfieldem. Patrzyliśmy, jak zabiera się za mycie. Robił to bez emocji i zacząłem czuć dla niego pewien podziw. Właśnie tracił wszystkie swoje oszczędności i złoto, ale na jego twarzy było widać tyle niepokoju, co na twarzy zwykłego mężczyzny, który się właśnie golił. Ciekawiło mnie, nad czym się teraz zastanawia, więc go o to zapytałem. Kiedy odpowiedział, że obmyśla plan dalszego postępowania, spytałem, co zamierza. Położył lusterko taflą w dół na stole i odparł. To zależy wyłącznie od tego, ile mi zostawicie pieniędzy. Zostawicie? Charlie uniósł brwi ze zdziwienia. Przetrząsał właśnie szuflady biurka Mayfielda. Chyba już uzgodniliśmy, że nie dostaniesz nic. Mayfield zrobił wydech. Nic? Chcesz powiedzieć, że zupełnie nic? Charlie spojrzał na mnie. A nie taki był plan? Odpowiedziałem. Plan. O ile się nie mylę, był taki, że mieliśmy go zabić. Teraz, kiedy już zmieniliśmy tę część, możemy przynajmniej porozmawiać o tym nowym problemie. Muszę przyznać, że to dość okrutne, tak go pozostawić bez grosza. Oczy Charlie'ego pociemniały i zagłębił się w sobie. Mayfield zaczął mówić. Pytałeś, o czym myślę? W takim razie ci powiem. Myślałem, że ktoś taki jak ja, po takim ciosie, jaki mi dzisiaj zadaliście, ma do wyboru dwie drogi życia. Może ruszyć w świat ze zranionym sercem, pragnąc dzielić się swoją oszalałą nienawiścią z każdym napotkanym człowiekiem. Ale może też zacząć wszystko od nowa, z pustym sercem i starać się wypełnić je tylko rzeczami budzącymi dumę. Karmić tak nimi swój chwilowo zgorzkniały pogląd na świat i budować od nowa coś pozytywnego. Czy on to wszystko wymyśla na bieżąco? Zapytał Charlie. Ja wybiorę tę drugą drogę, ciągnął Mayfield. Jestem człowiekiem, który musi wszystko odbudować, a zacznę od swojego poczucia celu. Będę sobie przypominał, kim jestem albo kim byłem, bo obawiam się, że tutejsze życie pod kloszem bardzo mnie rozleniwiło. Powiedziałbym, że to, jak łatwo mnie pokonaliście, jest tego najlepszym dowodem. Było 5 ofiar, dodałem. A on mówi, że łatwo nam poszło. Ma problem z określeniem własnej sytuacji, powiedział Charlie. Patrząc w otwartą czeluść szejfu, Mayfield powiedział. Tylko raz w życiu miałem szczęście. Wypełniłem sejf złotem i papierami. Tak czy inaczej, powiodło mi się lepiej niż większości ludzi na tym świecie. Kiwnął z powagą głową, ale ten pokaz brawury szybko ustąpił silnym emocjom. Mięśnie twarzy mu oklapły, a z oczu trysnęły łzy. Ale do diabła. Szczęście tak trudno zatrzymać, krzyknął. Otarł policzki i zaczął kląć tak żarliwie i szczerze, jak tylko potrafił, choć robił to po cichu. Teraz nie czuję już w swoim ciele ani krztyny szczęścia. I takie są fakty. Wsiadł na konia i odjechał z szybkim skinieniem głowy, rzucając nam spojrzenie, które mówiło: nie lubię was. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Jutro kolejny fragment, gdyż nasze seriale prezentujemy teraz codziennie. Za 20 minut godzina 15. Autopromocja. Katarzyna Piszek pracowała i pracuje z najlepszymi. Arturem Rojkiem, Moniką Brodką, Pauliną Przybysz. Od 2 lat jako Kasai prezentuje też światu własne muzyczne pejzaże. Kasai specjalnie dla Trójki zagra w najbliższą sobotę koncert domowy. Zapraszam na listę osobistą od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Za 19 minut godzina 15, to ja wracam do piątki z dziesiątki mojego Big Beatu. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność samą. Szczęścia ustami